श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। तो नवम अध्याय के का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं, अंतिम श्लोक तक का। अब दशम अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। दशम अध्याय पूर्व में उक्त जो सातवें और आठवें अध्याय के द्वारा अर्थ है उसी का पुनः कथन करने के लिए है। इसलिए पूर्व अध्यायों के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका वृत्त कथन कर रहे हैं। पूर्व अध्यायों के साथ दशम अध्याय का संबंध बताने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान, तो सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता नवमे च। तो सप्तमे अध्याये सातवें अध्याय में भगवान का तत्व यानी पारमार्थिक तथा औपाधिक जो स्वरूप है उसे कह चुके हैं। तत्व शब्द का अर्थ है स्वरूप, और वह तत्व दो प्रकार का है, सविशेष निर्विशेष। तो सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं प्रकाशितम् ऐसे लगाना बता दिया गया है। और केवल तत्त्व को ही नहीं बता, विभूतयश्च विभूतियों को भी बताया। विभूति किसको कहेंगे? तो भगवान के सविशेष स्वरूप का ध्यान में उपयोगी पदार्थ और निर्विशेष स्वरूप के ज्ञान में उपयोगी पदार्थ को विभूति कहा जाता है। विभूति है वे पदार्थ जो ध्यान में या ज्ञान में सहयोगी होते हैं। सविशेष का ध्यान होता है तो उसमें भी जिन पदार्थों का ध्याता को सहयोग मिलता है और जिज्ञासु को निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी बनते हैं जो पदार्थ, उन्हें विभूति कहा जाता है। वे भी पहले बता दिए गए हैं। तो भगवतः तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता सप्तमे अध्याये, और केवल सातवें अध्याय में ही भगवान का तत्व तथा विभूतियां बताई हो ऐसी बात नहीं। नवमे च अध्याय ऐसा लगाना, नवमे अध्याये च भगवतः तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता। सातवें अध्याय में भी और नवम अध्याय में भी भगवान के तत्व और विभूतियों को बता दिया गया। अब दशम अध्याय का पूर्ववर्ती सप्तम तथा नवम अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए ये कहा जा रहा है अथ इदानिम, इस अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ को कह रहे हैं जो कहा जाने वाला वक्षमान अर्थ। ये अध्याय कोई अपूर्व अर्थ को नहीं बताएगा, अपूर्व यानी नया कोई अज्ञात अर्थ बता रहा है पूर्व ग्रंथ से जिसका प्रतिपादन नहीं हुआ, और नया कोई अर्थ बताएगा ऐसा नहीं। इन दो अध्यायों के द्वारा उक्त अर्थ को ही दसवां अध्याय भी बताएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अथ इदानिम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान तेते भावा वक्तव्या तत्वंच भगवतो वक्तव्यम्। यहाँ पर वो वक्तव्या के पास जो पूर्ण विराम है वक्तव्या, वो यहाँ होता, वक्तव्य के पास तो स्वल्प विराम होने से चलेगा। हाँ वो उक्तम, हाँ तो वो अलग वाक्य है, यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तत्वंच भगवतो वक्तव्यम्, यहाँ पूर्ण विराम, वहाँ पूर्ण विराम है, इसमें नहीं है, वक्तव्या के पास है। और तत्वंच भगवतो वक्तव्यम्, यहीं पर उक्तम अपि, यहाँ तक एक प्रकार से वो पूर्ण विराम होने से ठीक होता। तो ये कहते हैं कि इदानिम यानी नवम अध्याय की समाप्ति हो जाने पर दसवें अध्याय में क्रम आया दसवें अध्याय का, तो येषु येषु भावेषु, भाव शब्द पदार्थ का परामर्शक है, जिन जिन पदार्थों में भगवान का चिंतन करना है, भगवान चिंतनीय है का मतलब भगवान के प्रतीक रूप, भगवान के प्रतीकों को बताना चाहिए। तेते भावा वक्तव्या, जिन जिन भावों में पदार्थों का, जिन जिन पदार्थों में भगवान का चिंतन किया जाता है, भगवान चिंतनीय है जिन जिन पदार्थों में, उन उन पदार्थों को बताना चाहिए। इस अभिप्राय से यहाँ ये नवम दशम अध्याय प्रारंभ होगा। तो उन पदार्थों को मात्र बताना चाहिए ऐसा नहीं, तो कहते तत्वंच भगवतो वक्तव्यम्, तो भगवान का जो स्वरूप है चिंतनीय इन पदार्थों में, जिन पदार्थों में चिंतन करना है वे पदार्थ, और चिंतनीय भगवत तत्व भी बताना चाहिए। तो कहा क्यों बताना चाहिए, पहले तो ये पदार्थ भी बता दिए हैं सातवें और नवे अध्याय में, और भगवत तत्व भी बता दिया गया है, तो फिर से बताने की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देने के लिए ये है कि उक्तम अपि दुर्विज्ञेयत्वात्, यद्यपि भगवत तत्व पहले भी कह दिया है लेकिन एक ही अर्थ को पुनः पुनः कहा जाता है यदि दुर्विज्ञ है तो, और भगवत तत्व दुर्विज्ञ है, इसीलिए उद्दालक जी ने श्वेत केतु के मन में आने वाली जो अलग अलग प्रकार की शंकाएं थी उन शंकाओं का व्यावर्तन करते हुए पूर्वोक्त पदार्थ का ही प्रथम पर्याय में उक्त जो पदार्थ है उसी का फिर नौ पर्यायों में कथन किया। इंद्र जैसे देवराज को भी, प्रजापति जैसे वक्ता के द्वारा कहे जाने पर भी भगवत तत्व का बोध नहीं हो पाया, और चार बार कहना पड़ा एक, और वो चार पर्याय भी 101 वर्ष में, पहले 32 माइनस भी कर देंगे तो बाकी जो बचे हैं उतने में वो कहा क्या नाम, एक साधन करते हुए, प्रयास करते हुए 101 वर्ष तक, तब जान पाए देवराज इंद्र भी। तो दुर्विज्ञ तो है ही है। और नचिकेता को यमराज जी आत्मतत्व की दुर्विज्ञता बताते हुए कहते भी हैं कि देवैरपि विचिकित्सितम पुरा। इस आत्मतत्व के विषय में तो देवताओं को भी संशय होता है, वे भी नहीं जान पाते, सहसा प्रयास करके जान पाते हैं, और वो भी कोई कोई जान पाते हैं। अग्नि और वायु तो केनोपनिषद के अनुसार जान ही नहीं पाए, और इंद्र को ब्रह्म विद्या की सहायता लेकर के जानना पड़ा। उमा रूपा जो ब्रह्म विद्या, वही एक प्रकार से प्रकट होकर के ब्रह्म को प्रकाशित कर पाई, और उनके सहयोग से इंद्र जान पाए। ये सब आख्यायिकाएं नारद जी को तो प्राण का ही आत्मरूप से विपरीत ग्रहण हो पाया, हो आत्मा का, और उनकी जिज्ञासा भी शांत हुई, आत्म जिज्ञासु बन करके गए। ये सब ज्ञापन करता है दिन रात भगवान का भजन करने वाले नारद जी भी, जिसके विषय में भ्रमित रहते हैं, वह आत्मतत्व भगवत तत्व दुर्विज्ञ है। इसलिए उस दुर्विज्ञ वस्तु का कोई अधिकारी किसी शब्द विशेष से ग्रहण कर सकता है, कोई किसी से ग्रहण कर सकता है। इस अभिप्राय से उक्त भगवत तत्व का ही पुनः कथन किया जा रहा है, और इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वो दुर्विज्ञ है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उक्तम अपि दुर्विज्ञत्वात्। तो यद्यपि पूर्व अध्यायों में स्थान स्थान पर भगवत तत्व उक्त है, प्रकाशित है, तो भी दशम अध्याय में भगवत तत्व कहना चाहिए, इसलिए भगवान दसवें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं दुर्विज्ञ होने से कहना चाहिए फिर से। इति यानि ऐसा मानना भगवान का जिस कारण से है, अतः इदानीं भगवत तत्त्वञ्च वक्तव्यम् इति दशमो अध्याय आरभ्यते, ऐसा अन्वय होगा। तो इसीलिए यानी भगवान का ये मानना है कि भगवत तत्व दुर्विज्ञ है, कहने पर भी सहसा गृहित नहीं होता, इसलिए बार बार उसका कथन करना चाहिए। ऐसा मानना जिस कारण से भगवान का है, उस कारण से उक्त जो पूर्व अध्यायों के द्वारा अर्थ है, उसी का कथन करने के लिए दसवां अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार यह संबंध भाष्य हुआ। अब प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। तो हे महाबाहो, ये अर्जुन को संबोधन करके भगवान कह रहे हैं कि भूय एव मे परमं वचः श्रीणु, ऐसा अन्वय होगा। तो भूयः यानी पुनः, फिर से मेरे वचः यानी वाक्यों को सुनो, और वचः का विशेषण है परमम। परम वाक्य है, प्रकृष्ट वाक्यों को सुनो। उनमें प्रकर्ष क्या है, प्रकृष्टता क्या है, तो वो प्रकृष्टता है निरतिशय वस्तु के प्रकाशक है। प्रकृष्ट पदार्थ है भगवान, भगवत तत्व, और उस निरतिशय उत्कृष्ट जो भगवत तत्व है उसका प्रकाशक वाक्य होने से उसे परम वाक्य कहा जा रहा है। वाक्य में परमत्व है, पारमार्थिक स्वरूप प्रकाशकत्व। तो भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को के प्रकाशक मेरे वचनों को तुम फिर से सुनो। पहले भी कह चुका हूं, फिर से सुनो। कहा, और तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अहम् ते प्रियमानाय यत वक्षामि हितकामेया तत् परम वच, ऐसा लगाना। तो प्रियमान कहा जाता है प्रसन्न होने वाले को, खुश होने वाले को, हर्षित होने वाले को। कई होते हैं, किसी को कुछ हित की बात बता दो तो उसे वो विष तुल्य लगती है और सोचता है कि कब बंद कर लेगा ये बोलना। एक प्रकार से अंदर से हो जाता है जिसे कहते बोर। लेकिन तुम अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मेरे वाक्यों को सुन करके ये नहीं होते कि कब ये बंद हो जाएगा बोलना भगवान का और कब मुझे छुट्टी मिलेगी। जैसे भाष्य में भाष्यकार भगवान उदाहरण देंगे कि मरने वाले को पीने के लिए अमृत मिल जाए तो उसको जितनी खुशी होती है, अंदर से प्रसन्नता होती है। मेरे वाक्यों को सुन करके तुम वैसे ही प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। और व्यर्थ भी नहीं है, और मुझे बोलने की बहुत आदत है इसलिए बोलता जा रहा हूं तुम्हारी खुशी को देख करके। ऐसा भी नहीं, भगवान तो बोलते ही नहीं है सहसा। कितना मनाते हैं हम लोग भगवान को बुला बोलने के लिए, लेकिन कभी आकर के एक आध बार बोले कि नहीं आपसे? नहीं बोल पाते भगवान। और यहां अर्जुन को बोलते ही जा रहे हैं, कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो हित काम में या कभी कभी भगवान के मन में, भगवान सुहृद है ना, और किसी के हित की इच्छा अभिव्यक्त होती है। तो फिर भगवान जब तक अर्जुन के मन में, अर्जुन के वाणी से ये नहीं सुनेंगे कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत, यानी आश्वस्त नहीं होते कि जिस कामना से भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अर्जुन के हित संपादन की कामना से यहाँ कह भी रहे हैं। वो अर्जुन का हित संपन्न हो गया, ये अर्जुन के मुख से जब तक नहीं सुनेंगे तब तक वो कहते रहेंगे। और ये पूछते हैं कश्चिदेत श्रुतम पार्थ, तो एकाग्रेण चेतसा, मैंने जो बताया उसे तुमने एकाग्र चित्त से सुना, और कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट अस्ति धनंजय, जिससे तुम अहित आचरण में लगना चाहते हो, युद्ध से उपरत होना हित संपादक नहीं है, लेकिन मोह के कारण ये मोह अर्जुन से अहित आचरण कराना चाह रहा है। तो जिस मोह के कारण तुम अहित आचरण में प्रवृत्त होने जा रहे हो, वो मोह क्या तुम्हारा नष्ट हुआ? मोह अहित आचरण में प्रवृत्त करने वाला जो शत्रु अर्जुन के बुद्धि में प्रविष्ट हुआ है मोह रूपी, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक भगवान अर्जुन का हित नहीं हो सकता। और गीता भगवान अर्जुन को हित की कामना से कह रहा है, हित काम्य या वक्षामि कह रहा है, और हित है अर्जुन को पदे पदे कष्ट पहुंचाने वाला सम्मोह अर्जुन की बुद्धि से निकल जाए। तो फिर अर्जुन का हित ही है वो निकलने से, इसलिए कहा कि कश्चिद् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। यदि सुना होगा तो मैंने तो वही सब वाक्य बोले हैं जो बुद्धि में प्रविष्ट सम्मोह को, भ्रांति को नष्ट करने वाले हैं। तो तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाली भ्रांति तुम्हारी दूर हुई क्या? तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरा भ्रम दूर हो गया, त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, और अब स्थितोस्मि गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को बोलने की आदत है और अर्जुन के चेहरे पे खुशी दिख रही है, इसलिए अपनी आदत वशात बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कह रहे हैं हित काम्य या प्रियमानाय ते यत अहम वक्षामि तत् परमं वचः मे त्वं श्रृणु। तुम्हारे हित संपादन के लिए तुम्हारे बुद्धि में जो भगवत तत्व विषयक अज्ञान जनित सम्मोह आया हुआ है कि मैं अर्जुन हूँ, भीष्मादि मेरे हैं, ये अहम अध्यास मम अध्यास सम्मोह है, और इसकी ये जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा हित हो नहीं सकता। उस सम्मोह को दूर करने वाले वाक्य होने से उन वाक्यों को तुम सुनो। वो सम्मोह किससे दूर होगा? तो सम्मोह का कारण जो भगवत तत्व विषयक अज्ञान है वो दूर होगा उससे, और भगवत तत्व विषयक अज्ञान दूर होगा भगवत तत्व विषयक ज्ञान से। इसलिए भगवत तत्व का ज्ञान कराने वाले वाक्य होने से ये परम वाक्य है। भगवत तत्व विषयक अज्ञान से ही सम्मोह है और उसी से सब कुछ अहित हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। उसे दूर करने के लिए सम्मोह को दूर करना पड़ेगा, अनर्थ को दूर करने के लिए, और सम्मोह का कारण है भगवत तत्व विषयक अज्ञान। भगवत तत्व विषयक अज्ञान दूर होगा भगवत तत्व विषयक ज्ञान से, और भगवत तत्व विषयक ज्ञान होगा मेरे द्वारा कहे जाने वाले हित संपादक इन वाक्यों से। हित यही है, राजा प्रतरदन को इंद्र ने जब राजा प्रतरदन ने कहा कि आप ही विचार करके मनुष्यों के लिए जो हिततम होगा वो बताइए, तो हिततम मनुष्यों के लिए ब्रह्म विद्या को छोड़ करके दूसरा कोई हो नहीं सकता, हिततम ब्रह्म विद्या है, भगवत तत्व विज्ञान है, और भगवत तत्व विज्ञान के प्रकाशक वाक्य ये पर को छोड़ करके दूसरा कोई श्रेष्ठ वाक्य हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमम वचः मे श्रुणु। तो भाष्य में है भूय एव, यानी भूय शब्द का अर्थ करते हैं पुनः, हे महाबाहो श्रीणु मे यानी मदीयम परमम यानी प्रकृष्टम निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम वचो वाक्यम। निरतिशय ब्रह्म स्वरूप के प्रकाशक वाक्यों को सुनो, वे वाक्य कैसे हैं? तो तुम्हारे हित संपादन के लिए मात्र तुम्हें बताए जा रहे हैं, और तुम हित चाहते हो इसलिए हित का उपदेश करने के लिए तुमने मेरे से प्रार्थना भी की है। यस् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते अहम् शादिमाम् त्वाम् प्रपन्नम्। तो श्रेय मेरा जिस्य हो, जो श्रेय संपादक हो, हित संपादक हो, वह मुझे बताइए, तो मैं तो देखता हूँ कि श्रेय सम्मोह के निवृत्ति में है, सम्मोह की निवृत्ति ही श्रेय है, और उसका निवर्तक आत्मज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान हुए बिना तो श्रेय संभव ही नहीं है, श्रेय संपादक आत्मज्ञान ही है, वही जिससे हो ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए शुरू में ही उपदेश जो दिया भगवान ने, नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, भगवत तत्व प्रकाशक ही वाक्य है, तत्वमसि उपदेश ही है, वही परम हित है। इस अभिप्राय से करे भूय, हे मा बाहो परमम यानी प्रकृष्टम निरतिशय वस्तु न प्रकाशकम, निरतिशय वस्तु है ब्रह्मात्म एकत्व, और उसी के बोधक वाक्य का उपदेश उपक्रम में भी है, बीच में भी उसी का उपपादन है। तो निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम् वचः वाक्यम्, यत् परमं ते तुभ्यं प्रियमाणाय, यानी वक्षामि के साथ अन्वय होगा है ना, और प्रियमाणाय का अर्थ कर दिया, कर रहे हैं कि मद वचनात् प्रिय से त्वम्, मेरे वचनों को सुन करके तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, मन तुम्हारा आह्लादित होता है, अतीव यानी अत्यंत आह्लादित होता है तुम प्रिय से। कैसे? तो इसे उदाहरण द्वारा समझाने के लिए कहते हैं अमृतम इव पिबन। तो जैसे कोई मरने वाला अमृत पी करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, हर्ष होता है उसे, ऐसे तुम्हें मेरे वचनों को सुन करके आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, इसलिए तुम प्रियमान हो। ततो वक्षामि, इसलिए कह रहा हूं, और तुम्हारे हित संपादन की मेरे हृदय में कामना है, वो कामना भी जब तक तुम्हारा हित संपादन नहीं होगा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इच्छा तो जिस विषय का है उस विषय को प्राप्त करके न पूरी होती है। अर्जुन के हित संपादन की इच्छा भगवान में है, वह इच्छा भगवान की तब पूरी होगी जब अर्जुन का हित संपादन होगा। अर्जुन का हित संपादन है अर्जुन के मोह की निवृत्ति, तो अर्जुन के मोह की निवृत्ति होते ही फिर भगवान नहीं बोले, आगे जो है वो तो सार कह करके अपना संप्रदाय कथन है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा के बाद में। तो भगवान की इच्छा की पूर्ति हो गई, अर्जुन का हित संपादन हो गया, भगवान की इच्छा निवृत्त हो गई, पूरी हो गई, तो फिर गीता का संप्रदाय कथन करके एक प्रकार से भगवान उपसंहार करता है। अब द्वितीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, किमर्थम अहम् वक्ष्यामि इत्यतो आह। कहा कि मान लिया आप दसवें अध्याय से मेरे हित संपादक यानी मोह निवर्तक वाक्यों को कह रहे हो, जिस विषयक मोह है उस विषय के प्रकाशक वाक्यों को, लेकिन यह उपदेश तो कोई देवता विशेष, मैं इंद्र का अंश हूँ तो, और इंद्र मेरे पर प्रसन्न भी हैं, तो कभी वही आकर के कह सकते हैं, या कोई ऋषि मुनि उनका मैं सेवक हूँ तो वो भी कह सकते हैं, तो आपको ही कहने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं देवता और ऋषि भी सहसा मेरे पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जान पाते, का मतलब दुर्विज्ञता बताई जा रही है, और वो मेरा अपना स्वयं का स्वरूप होने से जैसा मैं अपने आप को जानता हूँ ऐसा देवता भी और ऋषि भी सहसा नहीं जान सकते, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस अभिप्राय से। हाँ हाँ और पूरा क्या है, ठीक है, कर तुम अव्ययम, ठीक है, तो यानी ब्रह्म विद्या का संपादन करना सुसंपाद्य है ये कह रहे हैं, और यहाँ दुर्विज्ञ बता रहे हैं, तो ये कहते हैं अधिकारी को, तो ब्रह्म को जानना सरल है यदि प्रतिबंधक दोष नहीं रहे ऐसा लगाना, और बाकी अनाधिकारी को बहुत कठिन हो जाता है प्रतिबंधक दोषों से दूषित चित्त वालों को, और अधिकारी की बहुत न्यूनता है, उत्तम अधिकारी कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐक्षत अवृत्त चक्षु अमृतत्व, नहीं तो स्वाभाविक जो है करण बहिर्मुखी होती है देवादि की भी, तो बहिर्मुख व्यक्ति को दुर्विज्ञ है और आवृत्त चक्षु को सुविज्ञ है, वहाँ आवृत्त चक्षु को बताया गया है और यहाँ बहिर्मुख को बताया जा रहा है कि ऐसा है करके, दो लगा जैसे मन से भी अगोचर बताते हैं और मन से वो अनुद्रष्टव्यम करते हैं, तो इसको लेकर की श्रुति कहती है कि संस्कृत मन से गोचर है और असंस्कृत मन का अगोचर है, ऐसे यहाँ पर भी जिनके लिए दुर्विज्ञ बताया जा रहा है वे किसी न किसी प्रतिबंधक से प्रतिबद्ध बुद्धि वाले हैं, उनके लिए दुर्विज्ञा है। जब तक वो ताला नहीं खुलता तब तक बुद्धि की वो ग्रंथि नहीं खुलती, तो बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती अति निकट होने पर भी, इसलिए दुरात सुदूरे कहते हैं। और स्वरूप ही ज्ञानी के लिए होने से उससे नजदीक दूसरा कोई है ही नहीं, तद दूरे तदवंती के। तो कोई दूसरा आकर के कह देगा मैं देवताओं का भक्त हूं, इंद्र मेरे से प्रसन्न है, तो इंद्र ही आकर के कह दे। ऋषि मुनियों का भी सेवक होने के कारण वही आकर के मुझे कह दे। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवत तत्व दुर्विज्ञ होने से उन लोगों को भी सहसा स्पष्टीकरण भगवत तत्व के विषय में नहीं हो पाता, इसलिए मैं ही कह रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा हित संपादन की मेरे हृदय में कामना है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किमर्थम अहम वक्षामि इत्यत आह, मैं जिस कारण से कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, अन्य से नहीं कहलवा रहा हूं, इसलिए उसमें जो कारण है वो कारण मेरे से सुनो, मैं बताता हूं। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो न मे विदुः यानि न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः, यानि हे महाबाहो इसे इधर भी ले लेना संबोधन के रूप में, पूर्व श्लोक में है ना। तो हे महाबाहो मैं प्रभवम सुरगणा न विदु, तो मेरे प्रभाव को, प्रभव शब्द प्रभाव अर्थ में है, और प्रभाव कहते हैं शक्ति को, अनंत शक्ति है ना भगवान, पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, ये कहते हैं कि परमात्मा की शक्तियां अनेकों हैं, श्रुति वर्णन करती हैं, उसे सहसा देवता नहीं जान पाते। तो मे प्रभवम सुरगणा न विदुहु, तो इंद्रादि देवता वस्वादि गण भी नहीं जानते, रुद्रादि गण भी मेरे प्रभाव को। तो कहा ऋषि लोग जानेंगे, इंद्रादि तो देवता भोगों में लगे रहते हैं इसलिए नहीं जान पाएंगे, तो ऋषि तो तपस्या में लगे रहते हुए जानेंगे। तो कहते हैं न महर्षय, महर्षि लोग भी नहीं जानते मेरे प्रभाव को। क्यों नहीं जानते? इसका कारण है कि देवता और महर्षि तो मेरे कार्य हैं, मैं उनका कारण हूं, तो कार्य को कारण के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, कारण को नहीं जान सकता कार्य। इस अभिप्राय से यहां पर कहा जा रहा है उत्तरार्ध में हेतु, पूर्वार्ध में तो बताया गया कि जिस तत्व के प्रकाशक वाक्यों को मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उस तत्व को नहीं जानते देवता और ऋषि, तो जिस विषय को जानते नहीं उस विषय को कैसे कह पाएंगे? जिस विषय का अज्ञान है देवताओं को और ऋषियों को, देवता तथा ऋषि तुम्हें उस विषय का संशय विपर्य रहित तो ज्ञान नहीं करा सकते। तो उन्हें क्यों आपके स्वरूप का, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, आपके प्रभाव का? तो कहते हैं इसलिए कि ही यानी अस्मात् कारणात् अहम् देवानां महर्षिणांच आदि ही सर्वशः आदि। तो जिस कारण से मैं इंद्रादि देवगण तथा भृगुआदि ऋषियों का आदि हूँ यानी कारण हूँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण सारे जगत का मैं हूँ, तो इनका भी मैं ही हूँ। तो ये मेरे विवर्त कार्य रूप इंद्रादि देव तथा महर्षि मुझे नहीं जान सकते, सर्वशय ने सर्व प्रकार से मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते मेरे अनुग्रह के बिना, क्योंकि प्रमा तो प्रमेयाधीन होती है ना, वस्तु तंत्र होती है, और यहां वस्तु है भगवान ही, तो भगवान के अनुग्रह से ही भगवान का ज्ञान हो सकता है। भगवान के प्रभाव को जानने के लिए भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता है। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, अपने प्रयत्न से कोई जानना चाहे तो उसमें देवता भी और महर्षि भी कभी पास नहीं होता, फेल ही हो जाता है। ईश्वर का अनुग्रह जिस पर है वह जान पाता है, और ईश्वर का अनुग्रह वृष्टि के तरह है, अग्नि के तरह है। उसके लिए फिर उधर बताया ना राग द्वेष वत्ता का निराकरण करते समय, अग्नि के समीप जो आएगा वो उसका अग्नि शैत्य दूर करेगा। ऐसे जो भगवान के निकट हैं, भगवान के लिए ही भगवान से प्रेम करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति अंतिम श्लोक में बताई, मन मना भव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत युक्त एवं आत्मानं मत्परायण, ऐसा जो होगा वो भगवान के निकट माना जाएगा, उस पर भगवान का अनुग्रह सब पर हो रहा है, उसमें वो समा जाएगा। जो जो पात्र खुले आसमान में सीधे करके रखे हुए हैं उनमें वृष्टि का जल भरेगा, बाकी पात्रों में उल्टे पात्रों में वृष्टि होने पर भी संचय नहीं हो पाएगा जल का। तो ऐसे ही भगवान के अनुग्रह को उसी बुद्धि में संचित किया जा सकता है जो मन मना भव मत भक्तो इत्यादि भक्ति के जो चार अंश बताए हुए हैं, उन चार अंशों से संपादित जीवन जी रहे हैं जो, वो मनुष्य हो ऋषि हो या देवता हो, उनमें तो भगवत तत्व अभिव्यक्त होगा और बाकी वो नहीं जान पाते। इस अभिप्राय से कहा कि ही यानी यस्मात् अहम् देवानां महर्षिणांच सर्वशः आदि कारण हूँ सब प्रकार से, सर्वशः यानी निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। भाष्य को देखिए कि न मे विदुहु यानि न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः, और किंच किंते, इसलिए भागवत में इंद्र को भी कृष्ण के विषय में मोह हुआ, तो ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, और जब उन्होंने परीक्षा ली और परीक्षा में भगवान एक प्रकार से उत्तीर्ण हो गए, तब वो भगवान के कृपा से जान पाए। बाद में दोनों भी शरण आए और जान लिया। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा में प्रभवम न विदु, ऐसा अन्वय करना, मे का प्रभवम के साथ। और प्रभवम का अर्थ करते हैं कि प्रभावम यानी प्रभु शक्ति अतिशयम, भगवान अलुप्त शक्ति होता है, चाहे उनकी बाह्य उपाधि कुछ दिन का शरीर मात्र हो, पुतना जैसी शक्तिशाली आसुरी शक्ति को भी वो अपने जो संकल्प मात्र से संसार का प्रविलय कर लेते हैं बिना शरीर के भी, तो एक बालक शरीर से पुतना जैसी एक मच्छर तुल्य शक्ति वाली को नष्ट करने में क्या ये लगेगा। हम लोगों के लिए तो लगता है कि पुतना इतनी शक्तिशाली, वो एक शिशु, भगवान के विषय में मोह होगा, भगवान का प्रभाव नहीं जानेंगे शक्ति विशेष को, कि भगवान अलुप्त शक्ति होते हैं, तो उन्हें ये मोह होगा ही कि वो पुतना को कैसे नष्ट कर सकते हैं, बकासुर को कैसे मार सकते हैं, तृणावर्त का वध कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये भगवान कैसे हो सकता है ग्वाल वाला जो चोरी करके मक्खन खा रहा है, जिसको मक्खन खाने को नहीं मिल सकता। इसलिए एक प्रकार से संशय हुआ इंद्रादि को भी, और उस संशय वशात परीक्षा ली। इसलिए कहते हैं कि प्रभु शक्ति अतिशयम, भगवान की जो शक्ति अतिशय है उसे शक्ति विशेषों को नहीं जान पाते, अलुप्त शक्ति आदि हैं भगवान करके। अथवा प्रभव शब्द का अर्थ दूसरा कर रहे हैं, प्रभव शब्द का एक अर्थ कर दिया शक्ति विशेष, दूसरा प्रभव शब्द का अर्थ करते हैं कि अथवा प्रभवम प्रभवनम उत्पत्तिम, उत्पत्ति को, लोगों को भगवान के भी जन्म के विषय में ये हो जाता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ ऐसा इनका भी जन्म हुआ है। लेकिन भगवान तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसका तो पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं। तो मेरे प्रभाव को यानी उत्पत्ति को, उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मादि देवता तथा भृगुवादि महर्षि भी नहीं जानते हैं। तो प्रभव शब्द का अर्थ उत्पत्ति भी कर सकते हैं, जन्म भी कर सकते हैं। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि अथवा प्रभवम यानी प्रभवनम उत्पत्तिम नापि महर्षयो भृगुवादयो विदुः, नहीं जानते देवता भी और ऋषि भी। कहा कस्मात् ते न विदुः, वे क्यों नहीं जान पाते, इति उच्यते, हेतु बताया जाता है उनके अज्ञान में। तो कहते हैं अहम् आदि ही यानि कारणम ही यानि यस्मात् देवानां महर्षिणां च सर्वशः यानि सर्व प्रकार है, जिस कारण से मैं ही इंद्रा ये ब्रह्मादि देव तथा भृगुवादि ऋषियों का निमित्त कारण भी उपादान कारण भी हूँ, इसलिए मेरे कार्य विशेष देवगण तथा महर्षि मुझे नहीं जान पाते, मेरे प्रभाव को नहीं जान पाते, मेरे उत्पत्ति को भी नहीं जान पाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं